van három is már. Megnézték, ami a bajod? Mit mondod? Majd hétfőn 11 órán. Ide jöjjél vissza adni? A másik ott. Várjak, most hétfőn visszajött 11 óra akkor? Várjál, sem értelem. Másik ajtóhoz kell menned vagy nem? Másik ajtóra áll. Akkor visszajössz adni? Hétfőn? Nem hétfőn. Hoztálsz? Egy kicsit hozzad a szatyra, nem hoztam el meg. Hozom, van kosár, van kosár. Nagyot hozzak egy kicsit. Ez a... Igen, ez a kis Mikulás világ. Mikulás világ. Megvédek neki, hagyja? Nincsen tészta, átnézta. Nem akartam tülársa, nem jó. Hát, köszönöm, nem jó. Megfogdossa mindegyiket. Ó, basztja. Hát ez túlfrája mindegyiket átnyomkodja. Thank you. Thank you. Nincsen tészta, mint a barom. Nincsen. Érdemes ide jönni. Itt nekem az volt, hogy... Ez van akcióban. 70 dinára, 1 kg 140 dinárba kerül a tészta most. Hát. szoktál venni a filmet. Igen, ez mondom a fője, mert mások 200 volt. Egy kiló. Állasz az. Inkább dörlej pézgés. Amilyen van. Száz dinári van. Itt egy fönti árat kell nézni. És úgy még. Fönti árat? Igen, fönti árat kell nézni. Nem, igen, úgy nézett. Ez nem egy ilyen. Nem tudom, 350 lett ez a sima. Za kolačná třetí hosta, já to se sám. Za 79, když 20 barov vám dám, jaký to? Já, já to se. 20 barov, kde jsou sádny a sádny? Ano, mám to. Yeah. da otvori papić broj 5. Ezer dinár. Ez egyben van, mindegyik. Van 5000 dinár, aki egy komplet. Mennyi? 5000 dinár. 5000 dinár. És akkor te menjél, te kártam van egy kívül. Nincs annyi pénz nála. Ti mondtál valami harap, vagy fotókát, vagy micsodát? Ez 600 nál egy szett, ilyen. Ennyi? 600 az van. 800. Akarsz olyat venni? Na, menjünk ma, megbeszem. Van nekem otthon elég. Add ide, megbeszem. Na, kell. Most már nem igaz. De mi? Azt hiszem, hogy Húsvágó. Húsvágó. Húsvágó. Ja, húsvágó. Féke szokta verni a húst. Ja, élek. Szett 400 nára kerül. De nem tudod, hogy mekkora kell. Hát, nem tudom, hogy van egy. Nagyobbak a Feriki, akkor nem. Nagyobbak. Ez kicsi. Nagyobbak. Ez mindegyik ilyen kicsi. Mindegyik ilyen kicsi, akkor ez nem jön neki. Mint a hosszabb. Ja, meg szélesebb is van, ennek végigkapta. Para o fim da rua, entendeu? 80 év nyára. Van megint mondani, hogy mi nem állapot, hogy akkor az előtt nem van. Megyünk. Azt mondom, én is. Le van törött. Szerintem bent lett a város, ha? Kikérdezzenek? Na, akkor bevásárolni. Jézus, Kami, hogy kibírod meg. Én kezded előre. Nézted a, mi a csodát, elnyitették csak? Na, ez egy tömtően nyomott a szolgának. Mi? Nyomott a szolgának. Van már, ne legyél minden érted. Poštovani kupci, otvaramo kasu broj 7. Možemo vas postaviti robu za kuborinu na traku kasu. Dokle god je zeleno, samo to. Dobar. Ovo projekti još nesim. Osnoški sam voli standard. Ha? A tato se ne? Ti da rokkal sandvičima rukom. Да. ritorno. Sonka kerül 700 dinárba. Többi? Volt valami Franco Bombone, az valami, volt egy 179 az az aroma, az ugye 180 volt. Very Chips az volt 140. Mini Bowls, Konoda, 239, 2 darab, 120. Töltődik. Fia 160 volt. Meg valami bombonik, rögzse bombonik. Nem is vett ilyen rögzse bombonik. Nem értem, az a kis apró szakmai. No, mit figyelj? Tessék meg. Attila, te mindjárt jöhetek vissza. Nem, majd az Attila visszaviszi ezt a... Igen, 8-22. nem is vettem olyan sok mindent. És 2000 dinárt hiszem. Ha? Vett az egy drágá fogta. Mit vettem, ami drágá fogta? Még a szőrő is olcsóbb, csak 200 éve. Olcsóbb a szőrő. Ha lesz tofolyának, nem ide bejönni már, látod? Mindenki ide jön be tofolyázni. Ah, igen, mert még kura jajtó menjük. Ha. Nem tudnak is a részben te is lesz vissza, szóval én nem nézni a sportkára. Meg a Prime Gasters-nek. Az az, hogy vissza van két főn visszajön. Almadat tudok kimenni, nem? De miért nem mondtad, hogy két főn egészen még a héten a mamkozott otthon jön, hogy főn menni? Ezt korábban kérdezni. Oda korábban. Hát én is úgy gondoltam, hogy nem is megyünk ki. Nem úgy, ahogy jött. Jaj, nem tudom, ott van ki van a szívótéve egy valaki, hogy mi vészik, vagy nem volt, hogy nem tudom. Akkor jött ide, ott volt a kirakasztója. Gyászolják is. Hát akartok menni? Igen, ahogy is. Akkor már kielégítettem a vigyét. Nem kéne, mert látod, amit kiváltozott, hogy látnáltam olyan videót. Nem kéne tudni, hogy megyek a videót. Nem még azt látna az utcán. Kórház. Yeah. Sötéteni. Kicsit fektem, de már szerintem jó. Lát, nem tudsz tűnni az, ami bele. Nem lesz neki semmi gond. Hát te mit jössz autóban? Ezt mit érdek el, mert beülök az autóban. És akkor meghallgatod, hogy mit mond. Hát itt nem bírom meghallgatni. Lukas! Na látod, hogy aki van Lukas? Ez nincsen. Hiányzik a tetején neki. Nem volt. Na, Attila, hívj fel meg hangot is rögtön ki a bátyát. Mondom, hát itt a tetején van. Látom, hogy imádkozom, az a világ tész, arra nem tudom, de jó van. Ott a bátya. Itt van, igen, felhívtam már. Nagyon gyorsítom ki is. Akkor. Assza. Mondja, hogy túl esett a faszát. Na majd helyszín még folytattál, mi az a semmi? Semmi. Levögték a tetején volt az arcot, meg kellett egy kis hidrogén autóban, nem láttam kétől ahhoztán. Vada vita! De hú van a vagabé. Én itt vagyok a kórházban. Nyisd meg itt a szállat. Én már eltöröd az anyag hozni. Mit tudni el? Hát azért, hogy mindenki mit mondja. Ott akkor be kell menni az utcába. Nem volt. Csak láttam, hogy hun van. Mikor mentünk, az mint úgy azt láttam. Jó. Itt csak úgy szakad az eső. Hát na, az a kis. Jó, akkor majd megpróbáljuk. No. Megpróbáljuk. Jaj, Istenként. Badali. Abban az utcába be kell menni, ott körülbelül a fele táján az utcán, akkor megint, mert azt mondja, több badavíz van, hát többé az a több badavíz. Hova tette ezt a szarkúcsot? Ó, basszus. Na most elmegyünk, akkor... Megyünk a badaviba, hát kimegy, próbáljunk a felikének kimegy, mert elmegyünk. Ha nem jó helyre megyünk, majd meg megyen. Nem jön semmi. Erősi, jön semmi. Vigyázz, hogy jön egy autómát. Jaj, ilyen ilyetlen üzé rám. Mi kiabálsz ezt? Üzét kapok. Erő nem jön. Mi kiabálsz ezt vissza a filmbe? Arra kell. Mi arra megyünk? Erre szaladok, aki nem? De arra. Arra is csavarja. Arra is jön egy autó. Majd megvár. Nem csavarhatod neki hamarra. Nagyon nagy lukva. Még arra megyünk. Még mindig nem bírunk el. Ott visszakod az első, nem azt mondta Viki? Ott is az. Jaj, hogy tényleg felültettem a fagymámat mi. Fagymazat oda se tekerd. Most vagy? Ez a hülye izéknek meg. Ezt a kis vasszat nem bírják. Hátra való levenni. Nincs az a spray, nem lehet véve másik spray, itt volt másik. Mi? Nem lehet véve egy másik spray, mert le kell sprayezni. Nem lehet véve. Ha itt voltunk az éve, mi nem tudtunk. Itt voltunk ebbe az izilbe. Biztos van minden, köszönöm nézünk. Most lehet rá. Nézzétek a sűnyeket a oldalra. Ötterén a ombra. Abba felül meg őt kellett. Hát ez valami sarkot mondott a Viki, nem? Hát csak mindjárt fordul itt jól. Hát akkor biztos a fordulás után, hogy fordulás előtt van, hogy... Hát nem tudom, azt mondja, hogy... De itt nincs rancsa. Nagy betűkkel ki van írva. Hát akkor itt nem így van, ami... Itt nincs rancsa. Vitorok. Befelé ott egyenesen valami láttam, hogy van valami. Hát akkor arra megyünk. Az igaz. Lehet, hogy ott van a zászló, meg. Milyen zászló? Ott, ami van, hát csak ott lesz. Ki van írva a piros? Ott van a piros, hát ki van a pirosba? Piros tálát, mondom. Hát a tálát? Jön egy kis üsszel. Ott, látod? Piros tálva. Itt a zászló van. Tényleg zászló. Az is, fős, nincs, fős, fős, fős, fős, fős, fős. Ez nem az, amit a látod? Ez nem valami. Ez az is. Borza, borza, ez az. Badavi nem borzal! Ma borzal meg a badavi két különböző esemény, nem? vannak nyakor. Ott van a padapja tábla, látom. Ki van írva, na írva. Srava. Rána. Azt mondta Viki, hogy legyen csak a jobb felénkül keresni, mert van több madavé is, az körülbelül az utca derekán. Ahol patika is van. Látod, hogy kibuti vagy madari? Már bemezünk a borzát. Borzát veszünk. Borza, valami fény. Na nézzek csak tovább. Látom, hogy mi áll most jön a borza. Ott van a piros tele, menj. Na nézd, látod. Na látom. Nullás van. Ott, ez apotéka, meg ott van badavé. Apotéka van. Apotéka is van. Ott van, ott. Hát de hogy közjük ezt, még hogy is hiák majd. Maradjak itt. Majd be akarsz bemenni ezt a csávát? Mivel lehetünk. Körülnézzük. Körülnézzük. Jó. Atyám, gyere. Már el fel kell húzni. Mindjárták az orró. Én nem tudom, hogy tudom, hogy ezt a közültát műjött. Kapott egy levelet, hány? Az interneten átküldik. Van ebben fogsz. Ha jó volt. Ez állt a be. Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? Miért